Показка шостая. Кот Буркун и мыши. Няма прусаков, дык іншая нечисть завялася. Гаспадар купаноў Кубліцкага ды Заблоцкага апаноўваюць мышы. Ведама, пранюхалі пра тое, што паны заняліся земляробствам, маюць лішні талер. Мышы паўсюль. Дзе што кепска ляжыць, усё чыста падбіраюць ды пад'ядаюць. Мышы ладзяць карагоды, ды і грышчы не горш ад прусакоў. Ледзьве паны пакладуцца спаць, паветра дрыжыць ад мышыных піскаў. Адным словам, трэба ката. Або котку. Каротка кажа пан Заблоцкі пасля таго, як мышы згрызлі ўлюбёны пана ў часопіс «Шляхецкія ведамасці». То дзе ж яго здабыць? І зноў у смургонях? У рыжа лысага? Не, не і не, крывіцца пан Заблоцкі. Ад рыжа лысага адныя страты. Сам пайду шукаць. Пан намерваецца шукаць па сметніках? Уедліва пытаецца пан Кубліцкі. Дзе трэба, там і буду шукаць, кажа пан Заблоцкі, і на гэтым гаворка сканчаецца. Зазначым, што пан Заблоцкі наўпраўду не збіраецца абшукваць сметнікі. Ён накіроўваецца ў вёску, каб там набыць кота таннага і працавітага. Вясковы кот. Ён будзе лепш ад гарадскога мышэй лавіць. Такая думка мільгае ў галаве ў пана Заблоцкага. Неўзабаве ўся вёска ўжо ведае, што шукае пан Заблоцкі. З усіх хат вядуць і цягнуць да пана катоў розных памераў, колераў да ўзростаў, чорных, рыжых, зялёных, стракатых, у клетачку аблезлых, шалудзівых, смаркатых, лядаштых, бясхвостых. Пане Заблоцкі! Пане Заблоцкі, купіце котку, ловіць мышэй, як дурная! Жанчын не трэба! Каротка адказвае пан Заблоцкі. Пане, вось кот ды кот, паглядзіце, які рыжанькі! Рыжых і лысых не прапаноўваць. Пане, глядзі, які тоўсты кот, на даланю сала на ім, сапраўдны шляхціц. Шаноўны, мне патрэбен кот, а не падсвінак, адбрэхваецца пан Заблоцкі. Позірк пана падае на сціплага, задуменнага кота, які выглядае, ну, зусім не па-вясковаму. Бо кот апрануты ў чорны храк з белым гальштухам. Хіба што капелюша не стае? Нічога, капелюш мы яму купім, мільгае ў галаве ў пана Заблоцкага. І ён без развагаў плаціць за кота Буркуна, так прадставіў яго гаспадар, адзін талер, тры грошы. І зноў шляхціц! Так і ахнуў пан Кубліцкі, як толькі пабачыў храк і гальштук спадара Буркуна. А што? Хіба лепш было б прывезці аблезлага кацяру з памыйніцы? Агрызаецца пан Заблоцкі. Радуйся, пане, што кот выкшталцоны і танны. А ці будзе гэты хрант мышэй лавіць? Сумняваецца пан Кубліцкі. Яшчэ як будзе? Паглядзі, ужо рыхтуецца. Сапраўды, Буркун паводзіць сябе досыць пагрозліва. Натапырвае вусы, выцягвае спіну, зіркае па кутах зялёнымі бандыцкімі вачыма, вострыць кіпці аб пана Заблоцкага валёнак і пры гэтым пагрозліва муркае. Шкада, што паны не вучылі каціная мовы. Бо тады б яны пачулі, што кот Буркун муркае. Не хачу мышэй лавіць, не буду сырых мышэй есці, і вараных мышэй таксама не буду есці, і пражаных не буду, і салёных не буду, і мачоных не буду, ніякіх не буду, таму што мне іх шкада. Адным словам, кот быў гуманіст. Што гэта значыць? Так завуць людзей, якія шкадуюць людзей. От я і памыліўся, бо кот Буркун шкадаваў мышэй. То як яго тады называць? Паны пра тое і не здагадваліся, але пан Заблоцкі западозрыў нешта нядобрае, калі кот заўпарціўся ды не схацеў ісці ў цёмную камору. «Цемры баіцца», – зазначыў ён. «Будзем прывучаць». І без усялякіх цырымоніяў узяў кота за шкірку ды закінуў у камору. «Або цябе мышы з'ядуць, або ты іх», – праказаў ён кату на развітанне. Але не прадбачыў ён, што будзе не так і не гэтак. У раніцу кот выходзіць з каморы жывы і здаровы, што рыжык баровы. «Значыць, мышам капут», – з задавальненнем сцвярджае пан Заблоцкі. «Усіх падушыў». «А хто ж там папісквае ў куце?» – заўважае пан Кубліцкі. «Гэта ў пана ў вушах папісквае». Па праўдзе сказаць, ад гэтага часу ў хаце пацішэла. Годзе мышам сваволіць, як быццам і няма іх. Але хто тады рэпу точыць? Сыры, кілбасы, якія паны на апошнія талеры ў смургонях купілі? Вырашылі паны прасачыць, куды прыпасы іх не адзяюцца. «Прыкінемся, што ў смургоні паедзем, а самі залезем на гарышча і будзем адтуль праз шчыліны глядзець», — такую думку падаў дасціпны пан Кубліцкі. «І што яны бачаць?» Выходзіць на сярэдзіну хаты іхны ўлюбёны кот у чорным храку з белым гальштухам і свішча, як істы салавей-разбойнік. Тады з усіх шчылінаў, нораў, камораў і падкаморак збіраюцца на свіст мышы. Старыя мышы, маладыя мышы, мышыныя дзіцёнкі і нават нейкі стары аблезлы пацук да гэнай мышынай зграі прыкляпаўся. А кот Буркун гаркае басам: «Здарова, мышына войска!» А яны яму ў адказ бязладным хорам пісклявымі галасамі: «Жадаем здароўя, шаноўны пані генерале Буркуне, ваша генеральская дастойнасць!» «Кату Буркуну прыемна, што мышы называюць яго генералам, ён абвяшчае: «Пачынаем мышыныя манеўры! Становіся ўшых! Раўнясь! Лягай! Уставай! Зважай! Бягом! Паўском! Крокам! Руш!» Мышынае войска ўсе гэтыя каманды выконвае, займае абарончую пазіцыю, залягае ў акопы, атакуе нябачнага ворага. Кот Буркун усімі дужа задаволены. Выдае кожнаму мышынаму камандзіры па сардэльцы з панскай каморы. «Гэта ж ён нашае дабро пераводзіць!» – горача шэпча пан Заблоцкі. «Ужо ж я яму ж надзяру ж вушы жа!» «Пачакай!» – шэпча пан Кубліцкі. «Паглядзім, да чаго можа дакаціцца сумленны, здавалася б, кот!» Мышы дзеляць панскія сардэлькі, кот Буркун дабрадушна усміхаецца. Пасля адзін порсткі мышык ускараскваецца на зэдлік і пачынае працяглую прамову пра выдатную знешнасць ката Буркуна. Ён хваліць хвост ката Буркуна, высока ацэньвае колер ягонай поўсці, да нябес узносіць ягоныя кіпці і вусы. Вочы ката Буркуна ён параўноўвае з двума смарагдамі. Потым ён пералічвае добрыя справы ката Буркуна, дзякуе яму за любоў да мышачага роду племені, узносіць выдатныя здольнасці военачальніка. Узгадвае, як кот спраўляў мышачае купалле, як напісаў для мышэй статут, гэта значыць закон, і сачыў за тым, каб усё ў мышэй ішло парадкам, каб вінаватыя былі пакараныя, а пакрыўджаныя аблашчаныя. Як шкадаваў мышыных сірот і ўдоваў, кожную адарыў селядцовым хвастом. Паны мала што разумеюць з гэтай пісклявай прамовы, Але да іх спакваля даходзіць, што кот Буркун лічыць іхнюю маёмасць сваёю і шчодра дзеліцца ёю з мышамі. Кату Буркуну слухаць гэтыя прамовы наадварот надта прыемна. Пагатоў ён дасканала вывучыў мышачую мову. Уважліва выслухаўшы ўсе хваласпевы, кот прыцягвае цабэрак з рэпным віном і збіраецца шчодра абнесці гэтым напоем усіх сваіх хвастатых падданых. Тут ужо шляхецкія сэрцы не вытрымліваюць. Паны скочваюцца з гары, як два мяхі. Зараз хвост яму адару! Лямантуе пан Заблоцкі і пры гэтым страшна круціць вачыма. У яго гэта хвацка атрымліваецца, проста страх, беражы нас, Божа! Кот раве немым голасам ад страху, а мышы як? Сыпанулі па норах, па шчылінах, толькі іх і бачылі. Спыніся, пане, кажа разважлівы пан Кубліцкі. Ці ж гэта кот вінаваты? Гэта мышы подлыя ва ўсім вінаватыя. У высылку яго, круціць вачыма пан Заблоцкі. На хлеб і на ваду яго, не даваць яму сардэлік 3 дні. Без віна пакінуць на цэлы тыдзень. І беднага кота Буркуна зачыняюць на гарышчы. Але на гэтым ягоная гісторыя не скончылася.